أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حديث زينا اغلا سم نمبر حکم شروع شو چاغا ایلا دا طلاق مسئلہ، یعنی مخ کی مونگا ذکر کلو چی او سڑی قسم کرو چی دبا سلور میاشتی خزی تا ننج دیکھے گم کچری دبا دی سلور میاشتی کی دن ندن رجوع وکڑا نو دا قسم کفارہ دی ورکی او خزی اقبل خزشوا کچری دا رجوع و نکڑا سلور میاشتی کی نو یو طلاق واقع شو دو پاتی شو نو دی زین وز فرمائی چی کدا خز طلاق شو یو طلاق واقع شو نو طلاق انتظار با سمر کئی چی دری حید با انتظار کئی. اصل کی اغا سنتی طلاق دا سی دے کما چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ابو بکر صدیق عثمان بن عفان حضرت علی او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم آغی دا مسلک دے او دا قول دے دا آغی چی آغا وی چی سنتی طلاق آغا دری طلاق دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا دی مخالف دا آغا وی چی طلاق ورکی نو پا دا دین مراد دا دی دری میاشتونا آغا دری توہر بتی رہی دری پاکیانی تانور طول دا رائے دا چینا دری حیز بتی رہی پا زنانا باندی چی دری بیمارین راغ لی نو دا دی عدد ختم شو نو پا دا ایک اختلاف دی نو دل تا پرمائی چی والمطلقات و عدد دا طلاق کرد شوی خزی طلاق مانا ما تا استکڑی وا چی آغا شریعت کی پریخاو دلو تا وی او لفظی مانے علماء دا هم کرل چی تڑلو تا هم وی لکا مثال پتاور تا یو زناور غوا بیزا آغا چی سره تری پا ورندی باندی نو آغا بلکل ستا پا حلقه کی راغلا نو دا قشانتی دا زنانستا پا نکا کی رال دا و تڑلی شوا و شریعت کی دا دی معنی دا پریخودل دا حزی او دا جائز حکم دے خو اللہ رب العزت دا دا طول نا ناخوخ آغا طلاق دی نو فرمائی والمطلقاتو یتربسنا آغا طلاق لے شوی خزی آغا با انتظار کئی بیانفوسی ہن پخپلو نفسنو باندی پخپلو زانونو باندی سا سلاست قرو اغا دری حیزا قرو دا دا قرع جمع دا امام شافعی رحمه اللہ تعالی اغا هم وی چی دا قرون مراد اغا توهر دے یعنی دری پاکینی بتی رئی و زمانگا علماء کرام اغا دا ذکر کئی چی نا دا دین مراد حیز دے تا چوی چی توهر دی مراد دے نو کچری دی خزی لطلاق ورکڑی شو پا توهر کی بیا بیماری راغلا دا دی یو ورز وشو یا لس ورز یا پینزه ورز وشو بیماری پسی راغلا نو دا یو نیم شو دو نیم توهر برازی یا با صد پاس دو توهر رازی اگر دره مشتی نپرکی گی دره توهر پرکی گی نا نو دا ای که مساله ورانی گی او حیز چی کمه ده طلاق ورکلی شو نو آغا یو حیز راغه بیا منز که تیم تیر شو بیا بل حیز راغه بیا بل راغه نو دا ختم شو آغا سنتی طلاق آغا صده چی توهر پا دوران کی با خزی لسده یو طلاق ورکی آغی با میاش تیر شی چی بل بیا بل حیز تیر شو بیا با طلاق ورکی بیا بل میاش رالا بیا با طلاق ورکی دا سنتی طلاق دی سوک چی دا حیز پا دوران کی خزی را طلاق ورکی نو دا بدعات دی و سخت گناه دا یا سوک چی پا یو پیر باندی اطول طلاقو نوی نو دام سخت گناه دا سنتی طریقه باندی یو طلاق ورکلی شو نو سڑی تا اجازت شتی چی دا رجوع کولی شی دیتا پس الورو میشتو کی دن ندن نا چی رجوعی وکلا سید رجوعی ونکلا یو طلاق واقع شو طلاق رجایی دویم پیر بیا دی بیا طلاق ورکو او دا رجوعی ورطاو نکلا دویم طلاق واقعی شو بیا مت رجوع کولی شی لس کالا پینزل لس کالا شل کالا تیر شو دا ورطا یزی شوی نده و دا دو طلاق شوی دی یو طلاق پاتی دی یو چانس پاتی دی و چی درین طلاق دا ورکو دا ختم شو ترسو پوری چی بل خاون سر نکاح نی کرده نو دا دا فارا روا ندی چی دی سر دا یو زیشی او بیر طور سر واده وکی نو فرمائی وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا نَدِ حَلَال نَدِ حَلَال دا دی زنانو دا فارا ای یکتمنا چی زنانا بچه پا گیڑا نو نو آقا با دری حیزا با انتظار کئی و چی کلا حمل او نو آقا با سجل کئی دا با نکئی چی آقی تا فتل گیدلی و چی زما حمل جوڑ شوه ده نو دا حمل دا گرزول فوری دا آقی پیدا که اول فوری با دا صبر کئی نو این دی حلال دا دی زنانو دا فارای یکتمنا ما خلق اللہ چی پٹ کی آغا سچی پیدا کری دی اللہ تعالی فی ارحامی ہننا دا دیو فرحمونو کی ان کن لا یؤمن باللہ والیوم الاخر کچری داوی چی ایمان راوڑن کی پا اللہ تعالی باندی او فورز آخرت باندی سمت لبو یعنی ایمان والا بدا کار کئی چی چا ایمان نی راوڑے مسلمان نی لغی دا فاردہ حکم ندے نا نا دا دین مراد دا غا مسلمانی شان ویدان دے چی تا مسلمان زان توائی او بیام حمل دے او آغا پٹے اوڑی پل پلار کالا کر اوڑی لازیتے دے غٹ ظلم دے ویدہ بنے کے پا اللہ یقین ساتی نو چی اللہ دل حمل جوڑ کرے دے نو غم کارکا او آیا چی دما حمل دے بیا فرمائی وَبُعُولَتُهُنَّا أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّا او دا خواندان دا دی خضور دا دیر لایق دی پا واپس کولو دا دی باندی یو طلاق واقع شونو دی خواند تا اجازت شتی چی دا بیرتا واپسی وکی دیتا فی ذالک این ارادو اصلاحا پا دی کی کچر ارادہ وا دا جوڑ جاڑی ارادہ رات لے شوا نو بیرتا یو زیش یو طلاق واقع شو اللہ تعالی تعالی چانس در کرے دے جہاد سر دا دی سنگ تعلق دے دا جہاد سر دا تعلق دے گورا اگا موحیدہ مسلمان خزا دا ستا بی بی دا جو جاڑے دی ور سر نرازی ورانے دے جنگ جگڑی دی یاد مندی اغزان چوتی صحابی نو اللہ وی طلاق والا ورکا یو طلاق ورکا کسام اشوا دو ٹیک دا رجوع ورطا وکا سام انشوا بیام نسمی دا نو دویم طلاق ورکا دویم چانس ورطا میلاو شو پا دریم پیر بیا کنسمی دا نو گئی مکمل جدا کا ختم کد زاننا نو جہاد لے چکل ازی زکا دی سکی دا جہاد باستے نو جی سوگ مرگرے دی و مرگرے دی وران وو آغا دیندار نو دا اللہ دا حکمونو نافرمانی کولا نو طلاق ولا ورکا جدا شتی ورته استاس زما مرگستیا نکی گی بیا آغا نسمیدو بیا ورطا وایا بیا ورطا وایا آغا زیل نراتلو نو مکمل جدا شتی کوشش کوا دا سلحی نو دا شانتی سنگتی دی خدی بارا کی خدی لسرائی طلاق ورکی نو دا شانتی مرگری نم جدا شا مرگرین پریده چیغا نافرمان دی بیا فرمای ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف دا پار د دی خزو پشان پشان دا سدی چی دا دیو خواندان پا خزو باندی دی سا مطلب یعنی دا موایا چی سڑی دا پار دمر اختیارات دی نا سڑی دا پارا مثلیت پا نفس وجود کی دی حقوق کی یو شان دی خو الرجال قوامون علی النساء سنگ جی سڑے دا اللہ بند دے دا شانتی زنانہ ہم دا اللہ بند دا ظلم زیادے با اور سرنے کے او دا اجازت ور لنشت دے چی خضا سڑے طلاقی خضی للا طلاق اجازت نشت دے خنور پا حقوق کیو شانتی دانو ولہن دا دیو خضو دا پارا مثل اللذی پشان دا غصدی علیہن چی دا خواندانو پا دی خضو باندی دی بالمعروفی دا شریعت مطابقو هو للرجال عليهن درجة خود دی سڑو دا پارا پدی خزو باندی درجہ دا امیر البیت غب رجالی دا بنی چی خدا با مخی مخی کی گی بازار نبا سوداگانیم خزا راوڑی دا شانتی او نور هر کار کی با مخی کی گی نا امیر البیت غب سڑی خزا بنی او حدیث کی رازی و اذا وسد الامر امراتا لن يفلحوا قوما اذا وسد الامر امراتا قوم بچرتا کامیاب نشی جداغی مشرق خزا دا چی کم قوم مشرق خزا وانا قوم بچرتا کامیابی نمومی نو دیو وجینا و در رجال علیهن درج اللہ فرمائی چی دی سڑی پا دی خزو باندی درجات دی وریاتی نا جدا خزینا حاکیم جوڑا کی خزینا حاکیم جوڑا کی چی دا سی حد تی ورسی چی سبالا غر طلاق و اختیار امستان والی طلاقی خضری طلاقی از این ملکونو که دا قانون هم شده چی خضیل اختیار ور کرده چی تم طلاق کولیشه تم خواهن طلاق کولیشه انگریزان و ملکونو که باقی بندی باقیده کتابونا لکلیشه بیدی او خواهن با ولی مشری ایک نمبر زکا چی میراس داده زیاد ده دی وجینا چی پا دباندی بوجون زیاد دی روٹی کپڑا مکان هر سا خواهن راوڑی خدا بندی دوم را بوج نشته ده دی وجینا سڑی میراس دو چند داره رخیز یغنین ده او دویم نمبر چی سڑی جهاد لدی خدا خو جهاد نشی کوله کلام المنان تفسیر والا آقا پا دیزه بانده دیر کل باس کرده ده وی سڑی با داسی چی سڑی با مخ کی زی سڑی با رستکی گینا چی خزی لی مشری ور کری ده چی ملک سوی آقا با کی گینا نا خزی تاو مشری نور که ای رفعتون ولی رجال علیهن درجه یعنی سڑی ده فارا با رفعتون و چطواله بی او دا شانتی ریاستون ریاست با ده سڑی چلیگی او منصب ده نبوت آقا سڑی تا میلاویگی زنانه تا نمیلاویگی والقضائی والامامت الصغرا والکبرا وسائر الولایت للرجال هر قسم مشری آقا با سڑی کئی خزی لبا مشرت نور که خزا ناقصات العقل دا آقا دیر قمق لدا آقا پا دی کارونو نپویگی خزی لبا مشری و چاچی خزی لبا مشری ور کری دا نو آقا سڑی چرتا کامیابی نده مندلی نو فرمائی ولی الرجال علیهن درجہ دا سڑی دا پارا پا دی خزو باندی درجہ دا والله عزیز حکیم اللہ تعالی غالب و حکمت والا دے سڑی تا وی وی اے سڑی سوچ ونکی پا دی غلط پہمائی کی برین وزی چی گورا دا سڑی ما چی جی سڑی ما پا دی خزو باندی زوروری ما نوی ظلم بنکی گورے عزیز زورور ذات بل دے دا پاس بل ذات پتا بندشتے اسی نا خزی تا دیر سپک نسبت وانا کی والتا کول ورسر وانا کی آغا هم دا اللہ بنده دا آغا دا چا لور دا دا چا خور دا سنگا جی تا پا دی خپل خور لور بندی خپا کی گی او نو دا شانتی دام دا چا لور دا و دا چا خور دا ای خواقی آبا ای اسخرا تن گورا سنگا جی تا دا بل کور نا دا انگور دی راوستی راستا لور با هم بل کور کی وادهی آغا خپل مور او بلار پریخی دی خپل کور پریخی دی راغلی دستاز وی قبول کرده دی نو تنور سر داغی سر گزاره کوا نو سړی ته وای والله عزیز الحکیم الله تعالی غالب دی غره زورور بل بل دمانی زورور شته دامه وای دې زورور یما حکیم او دا شانتی هغه حکمت والا دی څنګه حکمت والا دی حکمت والا زکه دی چې ګورا اختیارات د طلاق فضل نه دی ورکړي کچری خزو پلاس کی طلاق و اینو دا طول سڑی با طلاق کیده فا مخوا با طلاق با سونه رات لی طلاق مسئله باوی و اللہ رب و لزد حکیم ذات ده دا درجه سڑی لور کری دا خزی لی دا درجه ندا ور کری غرد نقصانات با بی پیدا شوی بی والله عزیز الحکیم اللہ تعالی زورور حکمت والا دیم کولیشی یا الطلاق مرتان هغه طلاق چې رجوع پکې صحیح کیږي نو هغه دوه دی یعنی یو طلاق وشو بیا دویم طلاق هم وشو نو په هغې کې ستا دپاره رجوع صحیح کیږي هو فعل الرجل دا د سړي کار دی سړي کار دی چې دا طلاق به ورکوي ښځې له اختیارات نشته دی نو فرمایي فامساکم بمعروف نو وایي دا به ساتلې پخې طریقې باندې دوه طلاقې وله ورکړو نو بیا هم اختیار دے دی خدی دا پارا دی سڑی دا پارا چی ساتلی شنو ویساتا اختیار دے دلا خو خطری قباندی ساتا ظلم زیتے ور سرمکوا سپک نسبت ور سرمکوا گزارا ور سرکوا او تصریحون می احسان یا پری خودل لی پخی طریقی باندی جون نتیری گی دری طلاق ختم شو نو کپری دی نو خیر دے کونڈ دا رزق ولا ورکوا دا خک ولدی دا غی سرا چې کتا دا وساتلا نو الله تعالی د دې اجر درکې دی وجینا نو ساتلې شي نو وی ساته خسلوک ور سره کوا گزاره ور سره کوا نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه په زمانہ کې یو خزر اغلا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وای و عزت دې خاون نه طلاق واړه ما وای ولې دې طلاق اخلي وی دا نه چې خاون می خوښ نه دی ښه سړی دی او دغه دغه شانتی دیندار هم دی مونځ اودس هم کوي خو بس زما طبیعت دا نه مني پس مې د نه طبیعت اغوښتی دی چې دا د ملګرو سره روان و چې ما وکتل نو نور ټول چوت چوت و لوړ لوړ و او دا پکې چیت و نو ناخوښه مې شو چې زما دا سړی ولې چیت دی نو په دې وجه باندې زه د نه طلاق غواړم نبی علیه الصلاۃ والسلام سړی را وغوښتو وای دا ښځه وایي چې زه ستا نه طلاق غواړم ما طلاقه کا نو هغه ورته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي دې خاون والا دې له یو حدیقه باغ ولا ورکړی دی په مهر کې نو وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي وایي ته دې هغه باغ باره کې سوي اتوریدونه علیه حدیقته هغه کومه باغ چې تا ورکړ تا لی درکړی دی نو هغې باره کې سوي اغه ورته یا باغ دی رانه هم والی چې نور پیسې غواړي هغه هم ولا ورکوم خو چې ما پریدي نو دې ته خلا وای چې یو ښځه دا خاون سره طبیعت نه لګي نو د دې حزي مهر نه رسی کدا سړی دې څومره روپۍ غستې شي والا خو جوړ جاړې وکه نو ښځه ورته وایي زما هغه باغ هم دی والی او چې نور څه غواړي هم ولا ورکوم خو چې زه را دنه خلا شم نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا بیا په دې باندې جوړ وکړو هغه دې طلاق کړه نو فرمای ولا یحل لکم ندی حلال استاسو د پاران تا خذو اجی تاسو اخلی مما اتیتموهن اجی تاسو ورکړی دی دیوتا شی انس شی یعنی تا ولا مہر ورکړی دی سمال دی ولا ورکړی دی او تی طلاق نو بیا پتا باندې دا نشته رچا غین اس واخلی هغه د هغه حق دی وړي به الا ای خافا مگر دا خبره چې یی گئی تاسو دوانا الله یقیم حدود الله چې قائم بنشي حدود د الله تعالی خیر دی یو بل سره اتفاق کوي پس سامان باندې خفا اتفاق سره خزه خاون لور کوي ته واخلا او دغه شانتی سړی خزی ته پریدین وای دا کولی شي خیر دی په سلا باندې فاین خبتم وس قاضیانو ته وایي مشرانو ته وایي کچری تاسو ویرېده یې قاضیانو یې مشرانو الله یقیم حدود الله چې قائم به نه شي حدود د الله تعالی پولی د الله تعالی فلا جناح علیهما نو نشته رې ګناه په تاسو باندې په دې دواړو باندې فی مفدرت به هغه مال کې چې پدیه ورکي په هغه مال کې چې پدیه ورکي دا خز خپل خاون ته لکه دا څنګه چې ما دا واقعه تاسو ته وویل خزه دې طلاق وړي هغې ته خوله وایي نو اغستی شي دي څه مال وله ورکي څه اتفاق ورسره ورکي دومره مال به تاله زه درکم خو ماته طلاق راکا نو تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دي ګورا کا جوړ جاړم راضی نبی علیه الصلاه والسلام حدیث ته وای خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی وای بهترین سره پتا سو کی هغه ده چې هغه د خپل بیبي سره خی او زه پر ټول کی تاسو نه د خپل بیبيانو سره خصلو کوما غب شپ پر سره لګوما عائشه رضی الله تعالی عنها سره منډي وخري دي لوبي اور سره کړی دي دا شانتی نو تم خوشاله زندگی ته روا او دا دنیا كلها متاع دنیا خو ټوله متاع ده خو خیر متاع دنیا امراه صالحه زنانا نیکه بیبی ده چې ښه بیبي دي په نصیب کې ورسېده نو تم ورسره ښه سلوک کوه او غم به ستا سره خوشاله زندگی تیرې هغې له هم نه دي په کار چې نه تې راچلی او ځان دمه د چوتې صابوي او تالم دا نه دي په کار چې ځان نه دي لیوه جوړ کړی کور ته وردی نیت دي راچړی واړه د نه یریږي زنانه د نه یریږي نه نه ښه سلوک کوه غم د الله بندګان دي تم د الله بنده یې الله دله طاقت درکړې درجې دره درکړې ده خو بره سوچ وکړه تپاسه باندې الله شته ګوره نو فرمای تلک حدود الله دا حدود د الله تعالی دي فولی د الله تعالی دي نو چې فولی او بریدونه د الله تعالی دي داسې نه چرته بریدونه وی نسې ګوره دنیا کې څوک ستا برید ویسي نو څومره دنیا ورانې چوتېږي راغړېږي نو دا الله به بریدونه کې ګوتې ونه وخې الله به د باندې ناراضه شي او الله به د باندې قهر نازل کی فلا تعتدوها تاسو زیاتې ونه کوئ د دېنا ومن يتعد حدود الله او چاچی زیاتې وکړو په حدود د الله کې فاولئک هم الظالمون نو دغه سړی دا ظالم دی د الله په حدود نه تجاوز وکړو زیاتې وکړو نو الله رب العزت با دا د ظالمانو په سب کې حساب کی دا غټ ظالم دی علماء کرام ذکر کوي دا یو استاد شیخ القرآن مولانا عبدالحق سی واغه او مسله بیانې وای که یو سړی دا خبره وکړه دا کوم مثال تور د چا خوې جوړ شوی کور کې غوایی دی وای طلاقی یا شان دی بانګی ته وای طلاقی واغه و چې دې سره یو طلاق واقع کیږي زګه چې هغه خواسم طلاقی دی او خدای نشته او هنکا نه تړلې کیږي نو دا طلاق به تر راځي پتا باندې واقع کیږي نو دې نه ځان واړه وای دا ډېرې باریکې مسلې دي زیات خلک معمولی خبره نه وي او وای کما دا کار ونه کو نو زه به طلاقی یم نو ځان نه طلاقی جوړ کی او به ټول مرازینا کې اړمي په دې کې به ګپې شپې نه لګاو په دې خبرو کې ځکه دا ډېرې باریکې مسلې دي په دې کې ډېر احتیاط پکار دی نور شرطونه بازار باندې دا خدا خبره ما کوا غدینی سړی به ای او دا خبره به کوي مولانا خیست رحمان مولای صاحب خال والا هغه با بیان چې کړه کوي جمعه بیان کې هغه خلکو ماته پته راځي ټول تاسو طلاقیان یی او دا قشان دي زناګانې کوي راشه ماته خمه سره بیان کوي او زه درته وایم چې دا خزر باندې طلاق ده او خمه ماته پته را خره ته معلوم دي پیژنم او بیا هم خزانه پریدي نو ولې ځان د الله په ګناه کې راولی وای دا غلطی زموږ یو مرګری واقعه بیانوله وی یو زنانه وا او وی دمون پا گاون کی وا وی آغا روانه وا مار طویل دیر پریشانه وا جڑل چگه والی ولی ویل چی سڑی طلاق کرما پی خور تا روانه وا نو آغا چی پی خور دا تلا نسخر خبر شوی دا پا منده منده بسی تلی ره پی خور دا بی زن رسا ولی ده کور تا راوستی دا نو چی کور تا راوستی دا پا دری طلاق و طلاق کری وا نو یو مولای سی پسی تری دی بل پسی تری دی آغاو جی دا ختم دا دا طلاق دا ترسو پوری چی بل سر نکاح نی شوی نو آغا زین مولام دا پیسو والا مولای بداتی مولای خیلی گوری نو مولای سی فوالا تری دی آغا مولای سی بیر غٹ پت سڑه و نو مولای سی برطویل دی جی مالی طریقه رازی مالا لکس جبل سقر چمر چراکی مالی طریقه رازی سنگا پس زبا دل طریقه و کم دا خزر با چوه مورد و اسی کور دا من دورانی گی خیر دی و دا غشتی مسئله شتی وی سنگا وای کور کی او د دې جنې له ورځې او ول دې ته باندې کا کو یو شپه ور سره و کی چې شپه ور سره وکړه بیا به بیرته طلاق کی بیرته د تیر شي بیا به دې ته باندې کا کو نو دا طریقې ولا وکړه مولای سي له پیسې ورته دا نو دا هلی الله تعالی به هلو نه پويږي ولي الله تعالی عالم الغیب ذات دې استاد از ور زری زری نه خبر دې نو ولې ته هلی ګوري ولې دا چلو نه کې دنیا دا ټیک دا غلطی د نو شوانو فریدا الله تعالی په آخرت کې او یو هر سره نکاح وکي ولې ځان په ګناه کې اخته کې نو په دې باریک مسلو کې په دې کې وړ احتیاط پکار دې او په دې کې غب شپ لگاول نه دی پکارو اقاتو یتربسنا اطلاق کړي شوی خږي هغه با انتظار کوي بیان فوزین نه بخپل ځانونو باندې ثلاثه قرو ان درې فیضا درې بیمارین درې مرزونا ولا يحل لهن ندي خلا ندي حلال ددي خذو دفارا ايك تمنا اواچی پټ کې دی ما خلق الله اواچی پیدا کړی دی الله تعالی هغه اولاد چې الله پیدا کړی دی فیر حامین ددي فرایمون کی ددي فزاوزات کی الله ولا بچي ور کړی دی دا طلاق شوان دا بکور دنوړي دان سرا ان کلا کچری دا خدا دا این دا تاکید دا پار راغره ده کچری دایی چی ایمان روڑی پا اللہ بانی پا ورز دا خیرت باندی و بولتو هنلا او خاون دا دی خزی احق و دیر لایق ده بیرد دی انا پا واپس کولو دا دی خزی باندی فی ذالکا پا دی بارا کی نارادو کچری دا دی دوانو اراده و اصلاحا دا جول جاڑی جوړ جاړي اصلاح بکی خزی والا خاون والا دی او زه کینه او دی دوانو دی جوړ راولې په سره دی وکی وز د چا طلاق واقع شو یو طلاق ورکړی دی نو دا طلاق دا په ټلیفون هم ویلې شي د خط په ذریعہ باندې هم میرا شي خې توجه زما تا ته رجوع ده او زما تا ته رجوع ده په ټلیفون په خط باندې دا ویلې شي بالکل ولهن مثل الذي او د دې خذو د فارا پشان دا وسړو دي عليهن بالمعروف چې په دې خذو باندې حقوق دي په نېګي طریقې سره الرجال وللرجال عليهن درجه خذ فار د سړو په دې خذو باندې درجات دي دا نه دي خذ په مشرقي رد په انجوز باندې کې انجوز والا دا کوشش روکړی دی چې خذ په تامه مشرقي او حاکیم دا خدینا جوڑا کی نا نا وی سڑے با حاکیمی واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی زورور حکمت والا دے الطلاق مرتان طلاق دو قسما طلاق رجیع و دو دی فا امساکم بے معروف انسا تل دی دی خدی پخی طریقی سرا او تصریحم بے احسان یا پری خودل دی پخی طریقی سرا ولا یحل لکم ندی حلال استاسو دفارا ان تاخذوا جتا سواخ لای مما اتیتموهن اج تاسو ورکړی دی دی خلو ته مہر چې مہر کله تړي نو زیات مہر متړه چې خلکو ته ځان خیر یا کې نستولې شلتولې وتړي او بیا ولا کې نه نه نه او غمر مہر تړه چې څومره کولای شي تا زنانه والا لهم پا کار دی چی پا آغا باندی زیاده نکی کتبی لستو لی و تڑی خوشی دا آغا واس نکی گی آغا باولا پا کرایی راوڑی واده باو کی نو بیا روستا آغا جنه اینا غریب بیا سوی خو بیا والا ور کنو نو بیر تا تی واپس کنو دوم را ما هر تڑا چی سوم را آغا کولیشی مما آتی تو موهن لا آغا چی تاسو ور کردی دی زنانو تا شیان سشی الا ای خافا مگر دا چیریگی ریگی تاسو دوانا اللہ یقیما حدود اللہ چی قائم بنشی حدود دا اللہ تعالی فا ان خیبتم کچری تاسو ریگی اللہ یقیما حدود اللہ چی قائم بنشی حدود دا اللہ تعالی دا دی وجنا دا زناگانی دا پہاشی راغلی چی خلقو دا رواج گرزولے دے محرون زیاد کری دی نو غریب سڑی با واس نکی گی دا وعدہ کولو آغا با بوداشی واده بنشی کوله دا شانتی خدا و پکور کی نو آغی با وست آغا با آغا چارا نورکی چه سو غریبی نو غریب سڑی لورکا کور تا مگورا دا چا مالداری پسی مزا اخلاق تا گورا دا سڑی دا سڑی دین تا گورا چه سنگ سڑی دا دا شانتی تم چه زنانه گوری خز آخلی دا حدیث کی رازی نبی علیه صلاة و سلام پرمائی چه پسو خبرو باندی خلق نکاح که یاد آغی جمال تا گوری یاد آغی مالداری تا گوری یاد آغا نصف تا گوری نو تبا سگه یا دا غی دینداری تا کتلی کیگی نو تا دا طولی خبری پریدا دا غی دینداری و گورا چایا پا دی جنه که سمر دین دی دا شانتی جنه والا دی همو گوری چی منگا دا کم علک لدا جنه ورکو دا نجی تیس خر تا گوری تی کورو تا گوری نورو نا نا چالا چی تر اشتاور که استا دا لور خور زندگی با دا غا علک سرائی دا غا تر اپو تا گورا دا مرگری نتا پوس وکا چایا دا سره سنگ ده دا خده کم چا سر دا غی ناس تا پاس تی و یوزه کی و جنه و اغی پس رشتی دا پار خلق راتلو نو چا جنه نتا پوس وشو جنه نرای واخلا چستا دا علک وقت ده کناسی ده چی روز تا مشکلات تا تجون نشی علک نرای واخلا پلانه جنه دی وقت ده کنا نو دا شانتی وی جنه تا پوس لخلق راتلو اغی نور کولا اغا جنه نرای واغسترش چی آیا دا پلانه علک ستا وقت ده کنا اغه ورته وی خپل پلار ته ورور ته وی وای دا الک لما ولی ورکوي زما د دای خو سپارخ نشته وی ولی وای اغه هم ګیره نشته را دي چې ګورما بریدا او ګیره دوانه خرووندی او زمان دغه شاندی صفا مخ دین او تاسو ما جنې نه ورکوي دومره غیرتی جنې وا هغه زینی هغه داسې خدي چې زمونږه مرګره ده هغه ماشاءالله ډیر قابل سره ده او هغه او ځکه وای جنې بلکل د نکاح خطبه هرڅه هغې ورته ورلېږلی چې ستا سره نکاح کول غواړم خو چې خبر شه چې ګیرې ده نو هغې ته انکار وکړو چې دې سره ګیرې والا سره زه واده نه کوم نو ته ګوره د هغې دیندارۍ ته ګوره چې چا کې څنګه دین دی د هغه دین په لحاظ باندې پرله نه اخله ښځه پردی دغه شانتې خپل بچي ده او چې خپل هم ورکې نو د هغه هلک دیندارۍ ته ګوره مالدارۍ پسې مزه که ډېره مالداره شي خو چې د هغې ژوند هلته ښه نه وي په مخه جنګ جګړې سپک نظر ورته کېږي سپک نسبت ورته کېږي نو په کور باندې بیا که ډېره مالداري شي خو چې خوشحاله پکې نه وي نو دا بیا ډېر غټ غم خواري ده او دا لور خور د دې غم ډېر زیات دی نو فرمای ولا یحل لکم نه دي حلال ستاسو دپاره ان تاخذوا چې تاسو والی مما اتیتموهن هغه چې تاسو ورکړي دي ته په مهر کې شین څه شی الا یخافا مگر دا چې تاسو ویریږئ تاسو ویریږئ الله یقیما حدود الله چې قائم بنه شي حدود د الله تعالی په ان خفتم کچری تاسو ویریږئ الله یقیما حدود الله چې قائم بنه شي حدود د الله تعالی فلا جناح علیهما نشتره گناه په تاسو دواړو باندې فی مبتدت بهی چی فدیه ورکی پا فدیه کی ورکی پا دی سرا فدیه ورکی پا دی سرا دا خز اقبل خاون تا تلک حدود الله دا حدود دا اللہ تعالی دی فلا تا تدوحانو دا مکراس کوا ومی تعد دا حدود اللہ چاچی کراس کلو حدود دا اللہ تعالی فولای که هم الظالمون نو دا کسان ظالمان دی بیا والمطلقاتو طلاق شوی خزی اگر تربس نہ انتظار با کئی پخبل زان بانی بیان پوسی ہننا پخبل زان بانی سلاسط قرو ان دری میں اشتی ولا یحلو لکم ندی حلال ندی حلال ددی ولا یحلو لہن ندی حلال ددی خدو دپارا یک تمنا جپٹ کی ما خلق اللہ و اولاد چی پیدا کردی اللہ تعالی پر رحمون ددیو کی ان کل کچریوی دا ایمان راول ان کی پالا بورز دا خیرت باندی و بولتو هن لاو خواندان دا دی حق و دیر لایق دی برا دینا پا واپس که دو دی خدیتا فی زاری کا پدی کی نارادو کچری رادو اصلاحان دا اصلاح کولو و لہن لاو دا دی خدو دا فارا مثل اللہ دی پشان دا غصدی علیه النا چی آغا دا خواندانو پدی خدو باندی ری بالمعروفی بخیطر قیباندی ولی ریجار علیه النا درجا دا پارا دا سڑی پا دی خدو ماندی درجات دی واللہ عزیز حکیم اللہ زورور حکمت والا دی الطلاق مرتان طلاق رجعی پا دو قسم دی یا طلاق رجعی پا دو امزل سیکی گی پا امساکن بے معروف ساتل بی پخی طریقی سرا او تصریحون بے احسانیا و پری خودل بی پخی طریقی سرا ولا احلو لکم ندی قلال ستاو دا پارا انتا خوزو اجتا سو اخلی مماتی تمو هن لاجتا سو ورکلی دی دی خوزو تا شیان سمحر الا مگر ای خافا چی تاسویری گئی اللہ یقیما حدود اللہ چی قائم بنشی حدود دا اللہ تعالی فا ان خبتم حکمون دا اللہ تعالی کچری تاسویری گئی اللہ یقیما حدود اللہ چی قائم بنشی حکمون دا اللہ تعالی فلا جناح علیہما نشتر گناہ بلی دوانو باندی فی مبتدت بیهی پاغا مال کی چی پیدیا ورکی دا خز سڑی تا تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ تعالی دی دا احکامات دا اللہ تعالی دی فلا تا تدوها نتا سماوڑی دا دینا ومن يتعد حدود الله سوچی واغتو دا حدود دا اللہ تعالی نا فولائکا هم الظالمون نو دا کسان دیو دی ظالمان